kolejna historia wyrwana z życiorysu. Jedna z tych wielu, z których nigdy nie chciałbym bisów. Kompromisu zero, znowu error. Zatem posłuchajcie, jak to wszystko się zaczęło. To był piątek, imprezka w jednym z łódzkich lokali. Dopiero co tam wjechałem jak surfer na fali. A na sali szał, wiele kobiecych chciał. Myślę, wow, dobrze będzie się tu rozwinąć. Nagle kumpel mnie minął, mówi: siema, mam dobry temat, więc może uderzymy w pół, co ja stawiam. Miałem dylemat, lecz odpowiedziałem: stary, wiesz, że pacierza i tego prawie nigdy nie odmawiam. Zatem uderzaj. Kilka minut później bez zbędnych hałasów odwracam się, za nami pięciu gumbasów. Zawczasu chciałem wykonać odwrót strategiczny, lecz w sposób drastyczny i na skutek wyraźnej presji usunięto mnie z posesji. W tej kwestii nie mam nic więcej do dodania, oprócz przyznania, że tego pecha mam na stałe. Niezły wałek. Inny przypadek, spotkałem ją, nie powiem gdzie. Najebany jak patefon, muzyczka disco w tle. Dała mi swój telefon, godzina i wyszliśmy razem w poszukiwaniu wrażeń. Pozwól mi, piękna, że cię odprowadzę. Gra wstępna, mam to na uwadze, ona na to, że zaprasza mnie do niej na bazę. Czy poradzę? No luz. Nasz transport, nocny autobus wkrótce się pojawił. Tymczasem ja obserwowałem ją jak rybak w spławie. Czy połknie haczyk, księdz zobaczy, na czym to stanie. Jak na razie i tak nie mam nic innego w planie. Później, koło trzeciej w nocy na schodach jej klatki, skradamy się po cichu, aby nie obudzić matki. I tak też pod drzwiami coś jakbym przeczuł, otworzyły się nagle, więc mówię: dobry wieczór. Jak dobry był, nie wiem, nie dane mi było poznać. Zamiast doznań powrót do domu leczyć zwały. No i co? Niezły wałek. Niezły wałek. Ty to zawsze. This time I should have never read it.